Guztian tokietan, bazarrita eskoletan, gure erritonziak izan arte aurrera. Gure erritonziak izan arte aurrera. Aurrera langileria, aurrera ribetzona, etzaia buskatu arte, jaldezagun aurrera. Etzaia buskatu arte, jaldezagun aurrera. Kazariak, euskaldun guztiak, ez dezagun gure herrian, klase diferentzia. Egin dezagun biharko euskal herri sozialista bat, egin dezagun biharko euskal herri komunista bat. Kapitalismoa dakarre, katalta zapaketa, izan da dia guretzat. Izagarde jaurrera, gure herriko nausia, izagarde jaurrera. Aurrera langilek dira, aurrera gizona, etxaia puskatu arte, jo dezagun aurrera. Etxaia puskatu arte, jo dezagun aurrera. Nekazariak, euskaldun guziak, ez dezagun gure herrian klase diferentzia. Egin dezagun beharko Euskadi sozialista ba. Egin dezagun beharko Euskadi sozialista ba.